ऐं केतिरा ई जानवर पंहिंजी रोज़ी साण न खणंदा आहिनि। अल्लाह ताला उन्हनि खे ऐं अव्हां खे रोज़ी ॾींदो आहे ऐं उहो ई ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे।